En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Sverige venner, er vi redo for magtskifte? Yeah! Jimmy Åkesson var en glad mand på valgnatten. Blå Blok vandt magten, og Sverigedemokraterne blev blokkens største parti. Det er 12 år siden, då kom vi ind i riksdagen. Jeg tror vi fik 5,7% til slut. Just nu har vi 20,7%. Den højrenationale partileder rider på en bølge af succes. I takt med, at problemerne med kriminalitet og ghettodannelse tager til, går Sverigedemokraterne frem. Bara invandrarna får jobb så kommer allt att lösa sig. Det händer ju inte. Det blir ju inte så. Och därför så måste man ställa sig frågan, varför är det så svårt för de här människorna att få jobb? De passar inte in i Sverige. Nu förhandlar de svenska borgerliga så om vem der ska i regering och vilken politik den ska föra. De här fyra borgerliga partier, där är två yderpoler. Det är liberalerna på den ena sidan, Sverigedemokraterna på den andra. Kan de blive enige? Det interessante er, at de to partier kan bare ikke særlig godt med hinanden. Og var valget det endelige opgør med de åbne hjerters politik? Jeg kommer nu vädja til svenska folket i dag at öppna sina hjärtan för de mycket utsatta människor som vi nu ser. Det taler jeg med Berlingskes nordiske korrespondent Peter Subli Benson om i dag. Velkommen i Pilestræd. Peter, du har været i Sverige i 3 uger for at dække valget. Hvordan oplevede du valgkampen? Jeg fik mere og mere fornemmelsen af og stort set være taget til et valgmøde i Glostrup. I hvert fald, når man ser eller lyttede på retorikken i den svenske valgkamp. Jeg konfronterede også statsminister Magdalena Andersson, snart eks formentlig, med det, fordi jeg siger, at I taler om etnicitet på en måde, som I ikke gjorde for 2 år siden. Og hun siger, men vi bliver nødt til at begynde at tale om problemerne. Det var for mig den ene store ny udvikling i en svensk kontekst den her gang. Altså at man også taler om problemerne med indvandring blandt de røde? I høj grad. Og det gør ondt. Og det gør ondt i Socialdemokratiet, og det gør ondt på den røde blok. Længe, jo simpelthen i timer op til valgets afgørelse, der så det ud til, at rød blok vil løbe med den her sejr. Og jeg og en række af mine kolleger der oppe i de svenske, vi gik og diskuterede, hvordan ind i Huland kunne en svensk valgkamp, der stod på ryggen af bandekriminalitet, rekordhøje antal skuddrab, inflation, altså dårligdomme, et samfund som, og det mærker man, bliver mere og mere splittet mellem hvid og mørk, om man så må sige. Vi kunne ikke forstå, at Blå Blok ikke ville vinde komfortabelt. Men det handlede meget om personer. Og det handlede om, at der var tillid til Magdalena Andersson, den siddende statsminister. Og jo flere vi er, som engagerer os, desto flere er det også, som vågar trotsa den oro, som mange mennesker nu kender i vårt land. Og der var en form for mistillid til Blå Blok med Ulf Kristersson, Moderaternes partileder i spidsen. Moderaterna inte bara heter Samlingspartiet, vi er Samlingspartiet. Så længe så var det en fiaskohistorie, vi skulle hjem og skrive, og pludselig så blev det den her succeshistorie for Blå Blok. Sammenlagt der får Blå Blok 176 mandater mod 173 til de røde partier. Og hvorfor gjorde det? Fordi der trods alt var klangbund i historierne om et Sverige, der bliver mere og mere splittet, om kriminaliteten, om vi og de. Og det er virkelig centralt i fortællingen om Sverige. Det er storbyerne mod landsbyerne. Det er folk i forstæderne mod dem, der aldrig er i forstæderne. Det er helt sikkert også relativt rige, eller i hvert fald velstående middelklasse mod fattige. Og Sverige bliver på de der forskellige parametre mere og mere opsplittet. Nu er der gået en uges tid. Hvordan går det med at få lavet en regering? Ja, sidste gang tog det 134 dage. Og Der var nogen, der var bange for, at det ville gentage sig den her gang. Det tyder det faktisk ikke på. Vi ved jo reelt set ikke, hvad det er, de snakker om bag lukkede døre. Der er fire partier, som bejler til at komme i regeringen. Sverigedemokrater, Liberalerne, Kristdemokraterne og så selvfølgelig det statsministerbærende Moderater. Vi begynder at få små pip om, at man taler godt sammen om en række af emnerne. Men vi har altså ikke talt om det, der på, i hvert fald her nu er det store emne, nemlig, hvem skal egentlig i regeringen? Skal Sverigedemokraterne med indenfor? Og det kan godt blive det store forhandlingspunkt. Hvad er det for nogle emner, de er enige om? En af de lavt hængende frugter er energi. Elvarme er en kæmpe ting i Sverige. Det lyder sådan lidt håbløst for sådan et fjernvarme land som Danmark, men i Sverige, der bruger du jo el til at varme mange af dine huse op. Og det betyder bare, at det kan mærkes på tegnedrengen, når priserne de eksploderer. Man ser ud til at være enige om elstøtte, men det, der måske er sjovere, det er, at man også ser ud til at blive enige om en meget, meget massiv kernekraftplan. Bygge nye reaktorer, både store og små, fordi der er jo masser af udvikling inden for atomkraft, og der er en masse små reaktorer, som ser ud til at kunne blive realiteter. Jeg tror, danskerne skal vende sig til, eller i hvert fald godt kan se frem imod, at Barsebæk godt kan blive, om ikke genåbnet, men så i hvert fald åbnet i en eller anden form igen. Hvad er de så uenige om? Jamen, indvandring bliver en af de tunge ting. Der er virkelig langt i retorikken mellem Sverigedemokraterne og Liberalerne. Liberalerne er et hardcore liberalt parti, der skal være frihed. De vil egentlig helst have åbne grænser. De er villige til at sådan give friheden til folket. Og det interessante er, at de to partier kan bare ikke særlig godt med hinanden. Og Liberalerne, som for ganske få år siden støttede Rød Blok, og nu er switchet tilbage til Blå Blok, de har sat som noget, der tangerer et ultimativt krav, at de ikke vil have Sverigedemokrater i regeringen. Og det handler om, det er lidt en tricky historie, det er en partiledelse, som sidder i Stockholm, som er sådan relativt manøvredygtig og manøvrevenlig, men de har et bagland, som er fuldstændig hardcore på, at Sverigedemokraterne må ikke få indflydelse. Og det er en af problemerne under regeringsforhandlingerne, og det bliver et af de store problemer fremadrettet. Kan de blå den regering uden Sverigedemokraterne? Nej, det kan altså ikke. Mit gæt er, at Sverigedemokraterne kommer ikke i regering. Dertil er deres deres retorik og deres også på mange måder deres krav for sorte og for firkantet. Sverige har segregeret till följd av en ansvarslös invandringspolitik. Och nu måste vi på allvar börja ställa krav och bygga upp det här landet igen kring det svenska sättet att leva, kring svenska värderingar, kring svenska normer. Men det bliver et støtteparti, og så kan man så diskutere, hvad får man egentlig mest ud af ved at hive, skal vi hive dem i regering, hvor du så at sige kan få lidt styr på dem, eller kan de bedre stå udenfor og så stille en række sådan ret kontante krav. Du har jo mødt partiets leder, Jimmy Åkesson. Hvad er han for en? Jeg bliver nødt til at sige, at jeg synes, at han er en forrygende dygtig politiker, eller måske nærmere retoriker. Jeg accepterer ikke at blive kaldet for racist. Jeg køber ikke det. Däremot så vil jeg stille krav på mennesker, som kommer hit fra andre länder, at anpassa sig, forsørge, blive en del af samhället. Det har ingenting med racisme at gøre. Han har vild erfaring. Han har været med i noget, der ligner 30 år, tror jeg, siden han meldte sig ind, og været partileder igennem hele den proces, der har taget dem fra at stå uden for rigsdagen til nu og sidde og have de afgørende mandater i virkeligheden. Han kigger dig i øjnene, når du taler med ham. Han er på en måde, som overraskede mig. Fordi at med de der toppolitikere, så er de efterhånden så trætte af at tale med journalister, og specielt udenlandske journalister. Men han kigger fuldstændig på. Han stirrer dig direkte i øjnene. Han svarer fuldstændig tindrende direkte på dine spørgsmål. Ikke så mange politikere talende rundt om og i virkeligheden have deres egne agendaer, men forholdende sig til spørgsmålet. Jeg har ingen problemer med at kalde en spade for en spade. Jeg har ingen problemer. Og så taler han, og det er jo i virkeligheden, man kan sige, en dansk journalist er ligegyldig, men svenskerne, de kan godt lide, at der er en mand, der siger, hvad han mener. Han står ved det, han tager konfrontationen, men på en rolig måde. Ikke en vred måde, det har han lært undervejs. Ikke en hissig måde, for det har han også lært undervejs, at det giver bagslag. Så han taler jo sådan, at mange svenskere forstår ham og føler sig trygge ved ham. Hvad gjorde du så for at udfordre ham, den her meget kompetente politiker, der står og kigger dig lige ind i øjnene, Peter? Hvad sagde du for at udfordre ham? Nå, men det er jo klart, og det skal man hver gang. Ikke? Vi skal tilbage og tale nynazisme, fordi Det kan synes underligt, at et parti, der er stiftet på ryggen af nynazistiske bevægelser i Sverige, at man 30-40 år efter stadigvæk snakker om det som hovedemnet. Hans svar er, og den er svær at udfordre, det er, hver gang vi opdager medlemmer, som har den baggrund, eller som ytrer sig på den måde, så ekskluderer vi dem. Det kan være både rigtigt og forkert, men den er faktisk svær at hive op imod. Så er der menneskesyn. Altså, det er jo noget af det, der er grimt ved Sverigedemokraterne. Det er et sort-hvidt menneskesyn. Når du tænker på måden, de omtaler andre etniske grupper på, så er den sort og hvid. Tar man hit Mellanøsten, så bliver Sverige mere som Mellanøsten, om man skal hårdå det. Og det er det, som har hændt. Det er med krav om masse udvisninger. Ikke sådan på mor og få, men du skal ikke som nuværende eller tidligere migrant træde særlig meget ved siden af, så er du fortid. Grov mishandel, voldtægt, mord, dråb og den typen av brottslighet. Så begår man de brotten, då blir man utvisad från Sverige om man inte är svensk medborgare. Ja, och det är ju, tycker jag, fullt rimligt. Et af hans svar, når man trykker ham på det, det er, at han siger, ja, men kig nu på Danmark, og så se, hvordan I har gjort i relativt mange områder, og i relativt lang tid, og både blå og rød blok gør det, så kom ikke for godt i gang. Vi vil ikke have, at danske skoleelever, de skal gå i skole omgivet af islams symboler. Det her, det er Danmark, det er danskernes land. Danskerne kommer først, take it or leave it, eller som statsministeren siger, lev med det. Historien om Sverigedemokraterne bare i rå tal i parlamentet er jo som følger. Altså i 2010 5,7% af stemmerne, i 2014 12,8%, i 2018 17,5% og så her i 2022 20,6% af stemmerne. Procent over på det. Jamen det er jo en forrygende udvikling. Altså, svensk politik går langsomt. Meget langsommere, end vi har set i Danmark, hvor vi jo har haft nogle jordskredsvalg i perioder, og nogle partier, der er poppet op. Sådan gør man generelt ikke i Sverige. Der går tingene bare meget langsommere. Man stiger lidt, og man falder lidt. Men på 12 år for svenskerne, det er rigtig, rigtig hurtigt. Og hvilken gruppe af den svenske befolkning er det så, det går rigtig stærkt for? For der er jo mange, der stemmer på Sverigedemokraterne. Hvem er de? Tidligere var det stereotypt. Der var det i Skåne, Blekinge og Halland, det sydlige Sverige. Det var blandt andet på grund af Malmø, nogle af de områder, der havde fået flest migranter til sig. De vil sige, de var tydeligst i gadebilledet. De var tydeligst måske i kriminalitetsstatistikkerne. Og der var rigtig, rigtig hurtigt i det sydlige Sverige nogen, der reagerede på det. Og siden så er der bare sket det, at Sverigedemokraterne har formået at tale mere og mere til den hvide vælger, den hvide svensker, til industriarbejderen, som Socialdemokraterne tidligere sad tungt på. Og så har de... Og så har de erobret landsbyer. Hvorfor? Den store flygtningekrise 2015, Europa blev oversvømmet, og det blev Sverige også i en faktor, så de viste sig ikke kunne håndtere det. De lukkede grænserne i løbet af en nat, og fra 15 og frem til nu, der har Sverige været det land i Europa, som har haft den største stigning i antallet af skuddrab på hele kontinentet. I år foreløbig, der er vi på 47 skuddrab, som politiet siger er banderelateret. Sidste år var tallet 46 for hele året, så det vil sige, at vi er på vej mod en rigtig, rigtig kedelig rekord. Og det tal, det kører rundt i hovederne på politikerne. Gjengskjutningerne hotar hela den trygghet og tillit som, og den rörelsefrihet som alla laglydiga medborgare i Sverige har rätt till. Og det gør det jo altså også ude hos svenskerne, fordi de kan se, at kriminaliteten rykker ud på gaderne, begynder at komme tættere på dem. Den er flyttet fra forstederne, hvor man rammer hinanden, til også provinsbyerne. Og det betyder, at den bliver nærværende, og det har gjort en forskel. Valget har jo i høj grad handlet om indvandrerne. Men hvad stemte indvandrerne selv? Ja, der er jo en del, der selvfølgelig stemmer på etablerede partier. Så er der næsten endnu flere, som slet ikke stemmer. Og så er der en tredje gruppe, som måske begynder lige så stille at finde et parti, som ved dem og taler deres sag, nemlig partiet Nyans. Hvad er de vigtigste frågorna for partiet Nyans? LVU-misbruket, islamofobi, integration, der også skolan indgår, og Palæstina-frågan. Et parti, som i høj grad sådan er født ud af forstederne. Et parti med virkelig, virkelig, virkelig, virkelig smal plan for, hvad de vil. Nemlig flere indvandrere, lettere familiesammenføringer. Mm-hmm. Og så på en lidt mere abstrakt plan, de vil prøve at ændre også måden, man taler om indvandrere på. Det findes jo en heksjagt på de her skolerne, bare for at de er muslimske. De her mennesker ved ikke, hvad deres språk er. Ingen ved det. Bare se på vite, og det offentliggøres ikke. Og vi kan ikke have det i Sverige. Hvordan klarede de sig så ved valget? De klarede sig både godt og skidt i virkeligheden. De kom ikke i rigsdagen. De var rigtig, rigtig tæt ved at få et enkelt såkaldt distriktsmandat, fordi der i distrikt i Malmø var så mange, der stemte på dem, men dog ikke helt nok. Men de vandt i cirka 20% af stemmerne i Rinkeby. Det er en virkelig, virkelig udsat forstad i Stockholm. I Husby, som er en anden udsat forstad. Mm-hmm. Og vi ved fra Göteborg, at der var klanledere, Alicante-klanen, som er en stærkt kriminel klan. Det er faktuelt, fordi mange af dem sidder bag trammer. Men Alicante-klanen, som kontrollerer en eller to af forstaderne, sagde åbent, stem på Nuance, de vælger godt. Sverigedemokraternes kæmpestore fremgang og hele det her fokus i valgkampen på problemerne med indvandrerne, det har også udløst andre reaktioner. Blandt andet en muslimsk rapper, der hedder Timbuktu. Som skrev på Instagram en direkte besked til, som han siger, alle sorte og brune mennesker i Sverige. Han skriver, det er lige meget, hvor meget vind de har i sejlene nu. Tid, godhed og demografi er på vores side. Hmm. Altså, demografien er på indvandrernes side, siger han. Har han ret i det? Ja, det i et eller andet omfang, så har han. Hvis de ellers kan blive enige om at samle sig om, hvad man vil, rent politisk også. Altså, finde et parti eller flere partier, som taler ind. Der er stor forskel på Sverige og Danmark, og det kan være svært helt at fange. Der er stor forskel på forstederne. Tager du til forstaden Husby, som ligger en 6-8 stop med tunnelbanen nord for Stockholm, så er det stort set udelukkende irakere. Og det vil sige, hvis du som partiet Nuance vil vinde der, så skal du have irakiske kandidater. Tager du 2 kilometer længere mod vest, så kommer du til Rinkeby, og så er det somalier. Og somalier, de vil deres egne, så skal det parti, der skal have deres stemmer, pludselig fange dem. Så det bliver ikke bare lige. Altså, det er ikke en til en, og et parti, der så kan favne alle folkeslag. Men selvfølgelig åbner det for, hvordan man driver politik i Sverige. Men den venstrefløj, som jo indtil nu har favnet indvandrerne, spørgsmålet er, hvordan det går dem fremadrettet. Bergen skal også tale med en svensk økonom og forfatter ved navn Tino Sanandaji, som forventer fremgang til muslimske indvandrerpartier. Han siger, der er mange indvandrere, som ikke deler Socialdemokraternes værdipolitik. Og så er det godt, at de har svært ved at finde ud af, hvilken etnicitet de skal stemme på. Men han siger, at Socialdemokraterne er et dilemma. Altså på den ene side, så bløder de hvide arbejdervælgere til Sverigedemokraterne. På den anden side, så risikerer de at miste en større og større befolkningsgruppe, nemlig indvandrerne. Jo, det har været et af dilemmaerne for Socialdemokraterne ved det her valg og for statsminister Magdalena Andersson. Hun gik ud midtvejs i valget, og så siger hun, vi vil ikke have et Sverige med Somalitown, Little Italy og Chinatown, underforstået om hele områder, hvor man ikke taler svensk. Jeg har sagt, jeg er beredd at titta på alle muligheder for at vi skal have mere blandede bostadsområden i Sverige, for at det er vigtigt at vi har Sverige et land. Det ska vara samma Sverige, samma lagbok och samma normer som ska gälla i hela Sverige. Det att hon pushade hur det fram. Det kom också till att ramma henne i nacken, måske i form av færre stemmer fra de her grupper, men i hvert fald også i de kulturradikale dele af Sverige, som synes hun stigmatiserede befolkningsgrupper. Så hun har det jo svært, fordi det hun gjorde der, og derop grunden til hun gjorde det var at hun skulle bygge en mur rundt om sine vælgere, fordi de ellers drøner direkte over til Sverigedemokraterne. Så vil hun have den hvide, lavere klasse vælgere, eller vil hun have de mørke eller de sorte, som bor i nogle af de andre forsteder? Altså, du siger, at tonerne, retorikken også på venstrefløjen er blevet mere hardcore i forhold til indvandrere. Tror du simpelthen, ligesom i Danmark, at de kommer til at overtage Sverigedemokraternes udlændingepolitik? Ja, det tror jeg mere og mere, og det ser vi elementer af, om ikke andet. Det er i hvert fald det, de har sagt, de vil gøre. Det vi ikke ved, og nu får Socialdemokraterne ikke chancen, det er altså at udleve det, de har sagt under valgkampen. Ja, det er helt oplagt at drage paralleller mellem Danmark og Sverige, og jeg vil sige, at have været midt i den her valgkamp, og jeg har jo stalket de her svenske toppolitikere, de har talt Danmark i en grad, så det er fuldstændig ude af proportion. Alt, hvad vi gør, er interessant for dem. Bandepakke 1, 2, 3 og snart 4. Måden vi integrerer på, måden huset bliver revet ned i Mjølnerparken på. Kan du tænke dig, at man kommer behøve at rive store kvarter, som ikke opfylder de her måtten, som man borde i Sverige, som du siger? Ett alternativ är såklart att renovera dem så att det är fler människor som vill flytta in och bo där. Eller att man bygger ytterligare bostäder i området där andra människor kan vilja flytta in. Så de kommer, politikerne, de ser Danmark som ett föregångsland nu. Och de socialdemokratiska politikerna, de plötsligt efter år hvor svensk och dansk socialdemokrati har hadet hinanden, så må vi bare kende svensk socialdemokrati, de er i gang med at kopiere. Om ikke en til en, så er i hvert fald et stykke derhenad. Så det er simpelthen bare den danske fortælling 20 år for skudt? Jamen, det er ubetænkt. Og som jeg siger, de svenske politikere, de griner lidt af det. Og de svenske politiske kommentatorer, de siger, jamen, hidtil, så har vi virkelig brugt Danmark som skræmmeeksempel i svensk politik. Nu, 2-3 år efter, det er gået så hurtigt trods alt, så er det næsten en til en, hvad man forsøger at kopiere på begge sider. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.